Farmářští dělníci z Marsu. Pro pozemštěna Země jednoduše představovala planetu, na které se narodil. Ležela jako třetí planeta od Slunce, kterému obyvatelé galaxie zdrobněle říkali Sluníčko. Oficiálně však Země znamenala mnohem víc, zahrnovala všechna tělesa sluneční soustavy. Z tohoto hlediska byli obyvatelé na Marsu považováni za stejné pozemšťany, jako kdyby žili na domovské planetě. Volili své zástupce do celozemského kongresu, podobně jako prezidenta. Praxe se od teorie ovšem dost lišila. Pozemšťané z Marsu se považovali za samostatnou, lepší rasu a každý příchozí ze Země měl před sebou dlouhou cestu, než se na něho místní začali dívat jinak než jako na bezvýznamného turistu. David Starr se o tom přesvědčil na vlastní kůži, jakmile vešel do burzy práce. Vedle něho se okamžitě vynořil cizí střízlík. Byl opravdu malý, neměřil víc než 155 cm. Kdyby se postavili proti sobě, nesahal by Davidovi špičkou nosu dál než k hrudníku. Světle rezavé vlasy měl zčesané dozadu a v obličeji mu tak vynikla široká ústa. Na sobě měl typickou, u krku rozepnutou kombinézu, jakou nosili farmářští dělníci na Marsu a na nohou pestrobarevné holínky, které mu sahaly až do pasu. David právě mířil k přepážce s rozsvíceným nápisem práce na farmě, když v tom ho předběhl něčí klapot a pak se ozval slabý tenor, ne tak z hurta, kamaráde. Skrček se mu díval přímo do tváře. Přejete si? Zeptal se David. Muž si ho zevrubně prohlížel, kousek po kousku, pak ho jednou rukou nedbale píchnul do boku. Kdy si dal valeté staré kocápce? Jaké staré kocápce? Přeci slavné matičce Zemi. Už se tam nemůžete vejít. Ano, pocházím ze Země. Chlapík svěsil ruce a ostře se jimi plácl do stehen. Místní farmářští dělníci tohle gesto používali jako varování. Tak se laskavě zařaď do fronty a počkej, až si našinec vyřídí, co potřebuje. Prosím. A jestli ti to náhodou nevoní, můžeme to probrat venku, až tady skončíme, nebo někdy jindy. Já jsem Čára. Správně se jmenuju John Čára Jones, ale všichni mi tady ve městě říkají Čára. Odmlčel se a potom dodal, to je moje přezdívka, Zemáku. Nějaké námitky? Žádné, pronesl David vážně. Muž na to řekl, to bych si taky vyprosil. Pak zamířil k přepážce. David se usmál, teprve když skrček byl k němu bezpečně otočený zády, sedl si a čekal ve frontě. David přiletěl na Mars teprve před 12 hodinami, ale už si stačil zaregistrovat svou loď pod falešným jménem. Raketu nechal ve velkém podzemním silu za městem a sám se ubytoval v hotelu. Dopoledne se několik hodin procházel po městě pod obrovitou skleněnou kupolí. Na Marsu byla jen tři podobná města, což bylo dáno náklady na jejich údržbu, stejně jako na dodávky energie, potřebné pro udržení teploty a gravitace jako na Zemi. Vingrad, největší ze tří středisek, dostalo jméno po muži, který jako první pozemšťan dosáhl Marsu. Jmenoval se Robert Clark Vingrad. Bylo stejné jako města na Zemi. Vypadalo to, jako kdyby někdo vzal kousek pozemského města a přenesl ho na jinou planetu. Jako kdyby lidé na Marsu chtěli sami před sebou utajit fakt, že od nejbližší civilizace je dělí 35 milionů milion a tak uprostřed města, kde kupole dosahovala výšky až čtvrt míle, stály 20-patrové domy. Jediná věc tu chyběla. Slunce a modrá obloha. Kupole byla průzračná a sluneční světlo se tak mohlo stejnoměrně rozptýlit po všech 10 čtverečních mílích. Jeho intenzita byla ale tak slabá, že místní obloha měla jen bledě žlutou barvu. Připomínalo to silně zamračené dny na Zemi. V noci se kupole ztratila v černi bez hvězd. V té chvíli se ale rozsvítila pouliční světla a město víc než kdy jindy působilo pozemským dojmem. Uvnitř samotných budov se umělé osvětlení používalo nepřetržitě. David Starr zdvihl hlavu, jakmile zaslechl zvýšené hlasy. Čára stál u překážky a křičel, tohle je diskriminace. Strčili jste mě na černou listinu, krucinál. Muž za překážkou vypadal trochu nervózně. Prsty se neustále popotahoval za licousy. Žádné černé listiny nevedeme, pane Jonesi. Jmenuju se Čára. Mám to brát, jakože už nejsme kamarádi. Dřív vám nevadilo říkat mi Čáro. Žádné černé listiny neexistují, Čáro. Prostě není poptávka po dělnících. Co to říkáte? Tim Jenkins u vás předevčírem sehnal flek za 2 minuty. Jenkins umí obsluhovat raketu. To já taky. Jenže já mám tady napsáno, že jste sekáč. A perfektní. Ty snad nepotřebujete. Podívejte se, Čáro, řekl muž za přepážkou. Mám vás na seznamu. Víc pro vás udělat nemohu. Dám vám hned vědět, jakmile se nějaká nabídka objeví. Soustředil se na psaní poznámek a dával přitom najevo předstíraný nezájem. Čára se otočil a zakřičel přes rameno. Jak chcete, já mám času dost, klidně tady počkám. První flek, který dostanete, je můj. Jestli mě nechtějí, ať mi to řeknou do očí. Mě osobně, rozumíte, muž za přepážkou na to nijak nereagoval. Čára si sedl a mumlal si pro sebe. David Star vstal a zamířil k úředníkovi. Tentokrát se nikdo nebouřil, že ho předbíhá v řadě. Hledám práci, řekl. Muž zdvihl hlavu a přistrčil mu formulář. O jakou práci máte zájem? O jakoukoliv na farmě. Muž přestal psát. Odkud jste? Vy nejste místní. Ne, pane. Jsem ze země. Lituji, ale nemohu vám nic nabídnout. David se nevzdával. Podívejte se. Já se práce nebojím a nutně ji potřebuju. Měříte snad pozemštěnům jiným metrem. Ne, ale bez praxe se pro vás práce na farmě těžko najde. Nemůžu zůstat bez práce. Tady ve městě je spousta pracovních nabídek. Pošlu vás ke kolegovi vedle. Nemůžu vzít práci ve městě. Muž se na něho zamyšleně podíval. David si snadno domyslel, co ten pohled znamená. Lidé přijížděli na Mars z různých důvodů a mimo jiné i proto, že jim na Zemi začala hořet půda pod nohama. Pokud na Mars dorazila žádost vypátrat nějakého uprchlíka, města důkladně prohledali, konec konců byly součástí země, ale ještě se nestalo, aby někdo pátral na zdejších farmách. Pro majitele byl nejlepším pracovníkem člověk, který se neodvážil nikam hnout. Takové lidi si chránili a nevydali je pozemským úředníkům, které z poloviny ignorovali a ještě více jimi opovrhovali. Jak se jmenujete? Zeptal se úředník a oči znovu sklopil k formuláři. Dick Williams. David uvedl jméno, pod kterým si zaregistroval loď. Úředník po něm nepožadoval žádnou identifikační kartu. Kde vás zastihneme? Hotel Landis, pokoj číslo 212. Pracoval jste někdy v podmínkách nízké gravitace? Dotazy pokračovaly jeden za druhým, většina kolonek ale zůstala prázdná. Úředník s povzdychnutím zasunul formulář do úzké štěrbiny, text se automaticky převedl na mikrofilm a zařadil mezi ostatní záznamy. Dáme vám vědět, řekl úředník, jeho hlas ale nezněl příliš optimisticky. David se obrátil a odcházel pryč. Od téhle návštěvy si od samého počátku nic moc nesliboval, nicméně žádostí o práci de facto zlegalizoval svůj zdejší pobyt. Jako příští krok. Prudce se otočil. Do úřadu vešli tři muži a skrček jménem Čára se vymrštil ze sedadla. Zamířil přímo k nim, ruce svěšené podél těla, nicméně nebyl ozbrojený, pokud to David dobře viděl. Trojice mužů se zastavila a jeden z nich se hlasitě rozesmál. Jestli mě zrak nešálí, tak tohle je Čára, dlouhán mezi habány. Šéfe, asi tu schání práci. Příchozí byl pořádná vazba, s nosem připlácnutým k obličeji. Z pusy mu visela už moulaná, nezapálená cigareta z místního zeleného tabáku a bradu měl zarostlou několikadenním strniskem. Griswolde, ticho, řekl muž, který šel jako první. Byl podsaditý, nepříliš vysoký a kůži na tvářích a zátylku měl lesklé hladkou. Mužova kombinéza se střihem nijak nelišila od ostatních, byla ale ušitá z mnohem jemnějšího materiálu. Jeho vysoké boty byly zdobené spirálami v růžových odstínech. Ani při pozdějších cestách na Mars David Star nikdy neviděl dva páry bot do pasu se stejným vzorem, nebo aby jejich barva byla jiná než křiklavá. Tímhle způsobem farmáři vyjadřovali svou individualitu. Čára se přiblížil na dosah ke skupince, slabý hrudník se mu nadouval a obličej měl skřivený vztekem. Vraťte mi zpátky pracovní doklady, Hennessy. Mám na to právo. Podsaditý chlapík vpředu se jmenoval Hennes. Tiše odpověděl, ty nemáš právo na nic. Bez nich žádnou práci neseženu. Pracoval jsem pro vás 2 roky a dělal jsem poctivě. Já si pracanta představuju jinak. Uhni z cesty. Těžkým krokem prošel kolem něho k přepážce a řekl, potřebuju zkušeného sekáče. Musí být dobrý a dost vysoký, aby viděl na práci, ne jako ten kluk, co jsem ho musel propustit. Čára se chopil příležitosti. U všech hromů, zakřičel, víte dobře, že jsem na hodiny nikdy nekoukal. Dělal jsem, i když jsem už dávno měl padla. Proto jsem vás viděl, jak jedete o půlnoci do pouště. Druhý den jste si ale nic nepamatoval a já dostal padáka jen proto, že jsem si dovolil to říct nahlas a nedal jste mi ani doporučení. Hennes se rozmrzele ohlédl přes rameno. Griswolde, vyhoď toho tlachala ven, přikázal mu. Čára před ním necouvl, i když proti Griswoldovi byl sotva poloviční. Dobrá, vypískl. Však se ještě najde příležitost. David Starr se mezitím pohnul z místa, jeho pravidelná chůze vypadala ošidně pomale. Griswold se na něho obrátil, stojíš mi v cestě, kamaráde. Potřebuju vyhodit tohle smetí. Čára stojící za Davidem na něho zavolal, do tohohle se nepleť. Tohle je moje věc. David si ho nevšímal. Řekl Griswoldovi, tohle je veřejné místo, příteli. Nemáte právo odsud nikoho vyhazovat. To se ještě uvidí, odpověděl Griswold a rukou se chystal Davidovi vrazit do ramene, aby ho odsunul stranou. Davidova levačka se vymrštila a sevřela Griswoldovu napřaženou ruku do kleští, zatímco pravačkou ho udeřil do ramene. Griswold se otočil jako na obrtlíku, odstředivá síla ho vrhla na plastovou přepážku, která rozdělovala místnost na dvě části. Příště se, kamaráde, raději neper, řekl David. Úředník mezitím vyskočil na nohy a zaječel. Jeho kolegové se schlukli kolem děr v přepážce, nikdo se ale netvářil, že se chce do věci míchat. Čára se smál a plácal Davida po zádech. Na chlapíka ze země to bylo dost dobrý. Hennes jako kdyby na okamžik skameněl. Poslední strojice mužů, malý s bratkou, jehož bílá kůže prozrazovala, že tráví příliš času venku pod slabým sluncem místo pod umělými slunečními lampami ve městě, zůstal civět s pusou otevřenou do kořán. Griswold se opatrně nadechl. Pak zatřepal hlavou. Doutník, který mu vypadl z pusy, odkopl od sebe. Potom se podíval vzhůru, oči měl podlité krví. Odlepil se od stěny a v ruce se mu zableskl nůž. David uskočil stranou a rychle si sáhl do podpaží. Malý váleček, který tam měl nenápadně ukrytý, mu rukávem sklouzl do dlaně. David ho pevně sevřel. Pozor, Griswolde. Má blaster, vykřikl Hennes. Odhoď ten nůž na zem, přikázal mu David. Griswold divoce zaklel, pak se ale ozvalo charakteristické cinknutí. Čára přiskočil a zdvihl ho, přičemž se škodolibě zasmál. David nůž uchopil a zběžně si ho prohlédl. Pěkná hračička, jen co je pravda. Není jeho držení náhodou nelegální. David věděl, že se jedná o jednu z nejzákeřnějších zbraní v celé galaxii. Na první pohled vypadal jako krátký list z nerezavějící ocely, který se pohodlně vešel do dlaně a jeho střenka byla jen o trochu silnější než u normálního nože. Uvnitř ale byl miniaturní motor, generující neviditelné, 22 cm dlouhé silové pole tenké jako žiletka, které projelo čímkoliv. Obrana proti němu nebyla žádná a protože svazek paprsků prošel kostí stejně snadno jako tkání, způsobené zranění končilo téměř vždy smrtí. Hennes se mezi ně postavil. Kde ty máš povolení nosit blaster, zemáku? Odlož ho a budeme si kvit. Jdi napřed, Griswolde. Moment, řekl David, zatímco se Hennes chystal odejít pryč. Hledáte dělníka, je to tak. Hennes se otočil, pobaveně přitom zdvihl obočí. Ano, a já zas hledám práci. Potřebuju zkušeného sekáče. Umíš to? Abych řekl pravdu, tak ne. Pracoval jsi někdy při sklizni v poušti. Umíš jezdit s terénním autem? Abych to zkrátil, soudě podle oblečení a ustoupil o krok dozadu, jako kdyby si chtěl Davida lépe prohlédnout. O pozemštěna, co náhodou umí zacházet s blasterem, nemám zájem. A co když mě dejme tomu, David začal šeptat, zajímají otrávené potraviny. Hennes zachoval kamennou tvář, oči mu ani nemrkly. Nevím, o čem mluvíš. Možná, kdybyste se víc snažil. David se nepatrně usmíval, ale jeho úsměv neměl s humorem nic společného. Práce na farmě je dřina. Nejsem žádná měkkota. Hennes si ještě jednou prohlédl jeho štíhlou postavu. Dobrá, ubytování a jídlo je zdarma, kromě toho dostaneš troje oblečení a pár bot. Roční mzda je $50 a vyplácí se až na konci. Pokud neodpracuješ celý rok, strhnu si 50 jako pokutu. To beru. Co budu dělat? Jedinou práci, kterou zvládneš. Pomocníka v kuchyni. Když se osvědčíš, dostaneš zodpovědnější práci, v opačném případě strávíš v kuchyni celý rok. Platí. A co bude s Čárou? Ten z nich nespouštěl pohled a okamžitě zavřeštěl. Ne, díky, hochu. Pro tuhle písečnou veš nehnu prstem a ani tobě to neradím. David k němu prohodil přes rameno, ani kdyby to bylo na krátkou dobu, než ti vrátí pracovní doklady. No, na měsíc by to šlo, souhlasil Čára. Vy dva patříte k sobě. Zeptal se Hennes. David přikývl. Bez něho nikam nepojedu. Dobrá, vezmu ho. Na jeden měsíc a bude držet jazyk za zuby. Nedostane žádnou mzdu, jen papíry. A teď jdeme. Auto mám venku. Trojice mužů vykročila k východu, David s Čárou šli za nimi. Prokázal jsi mi přátelskou službu, kamaráde. Máš to u mě, řekl Čára. Terénní auto mělo staženou střechu, Davidovi ale neušly štěrbiny, z nichž se v případě potřeby vysunuly ochranné štíty proti marsovským prachovým bouřím. Pneumatiky byly co nejširší, aby se na minimum snížilo nebezpečí zapadnutí do písku. Pokud jde o sklo, bylo použito omezeně a i v těchto případech plynule přecházelo v kovovou část. Na ulicích bylo poměrně dost lidí, nikdo ale nevěnoval pozornost obvyklému obrazu terénního vozu s farmáři. My zůstaneme vpředu a vy dva si sednete dozadu, oznámil jim Hennes. S těmi slovy se posadil na místo pro řidiče. Ovládací panel byl umístěný uprostřed přední části zakončené ochranným sklem. Griswold si k němu přisedl zprava. Čára zamířil k zadnímu sedadlu a David šel za ním. Cítil něčí pohled v zádech. David se napůl otočil, když v tom na něho Čára zakřičel, pozor. Druhý z Hennesových pochopů se krčil ve dveřích, obličej bílý jako tvaroh měl skřivený napětím. David uskočil stranou, ale už bylo příliš pozdě. Poslední, co si pamatoval, bylo žhnoucí ústí zbraně v mužově ruce, pak ještě zaslechl tiché zavrnění. Najednou nic necítil a jen z velké dálky k němu dolehl čísi hlas, v pořádku, Zukisi. Nastup si a dávej pozor. Měl pocit, jako kdyby ta slova přicházela z konce dlouhého tunelu. Na zlomek vteřiny jakoby zaznamenal pohyb vpřed a potom ho zahalila tma. David Starr se zhroutil na sedadlo a přestal vnímat poslední známky života kolem sebe.